بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سورة التوبة في سورة البراءة وتوموي په نزول کې یو سل دیار لسم نمبر دی. یعنی دی نرستو یو سورت راغلی دی چې سورت النصر دی. د صلح او د جنگ په باره کې دا آخر ما نزل دی، آخری نازل شوی دی پس ده سورة المائده او مخی ده سورة النصر ننازل شوئے. پس ده سورة المائده او مخی ده سورة النصر ننازل شوئے. مناسبت ده مخی سورة سرا سورة الانفال کی قوانین د جنگ و سورة توبہ کی اعلان جنگ. دویمہ وجہ سورة الانفال کی قوانین د جنگ و سورة توبہ کی تحریز بعد القوانین، قوانین نرستو تیزی ورکی. درہم وجہ سورة الانفال کی قوانین دے جنگو سورة توبہ کی جنگ چا سر پکار دے نبیان دے مقاتل معاہم جنگ چا سر اکڑیشی. سلورم وجہ سورة الانفال کی دا قتال تذکروش و قاتلوهم. سورة توبہ کی علل لجان چیدی سر اول جان پکار دے، یعنی چی بدی جان کولو کی تا مجتحد شوی. پھر ابداو نوائی چیا ڈر دے اومانا میں، بلکہ زڑ دے پی عبوس کی دے خلق و سر جنگ پکار دے. نو علل دا جنگ، وجوہات دا جنگ. بلا وجہ سورة الانفال کی بیان دا قتال شو، سورة توبہ کی رفع موانع چې کم زړه ته شکونه راځي چې یاره دای سره جنگ نه دی پکار، دا هغې بیان موانع رکاوټونه ختمول. سورة الانفال کی د کفر او د اسلام اولنای معرکه و د نبی علیہ السلام د ژوند بدل. سورة توبه کی د نبی علیہ الصلات والسلام د زندګۍ تقریبا اخیری معرکه ذکر کیږي، تبوک. تبوک ذکر کیږي. دعوی دا سورت تا ترغیب للقتال بذکر المقاتل معهم، جنگو کئی جہادو کئی ذکر المقاتل معهم، یعنی چا سره جنگ پکار دی او څنګه څنګه جنگ پکار دی. چا سره او څنګه جنگ پکار دی نو هغه ذکر کوي، یعنی یو مشرکین او اهل کتاب سره جنگ پکار دی په توره باندې، منافقین دی نو هغوی سره جهاد پکار دی باللسان، هغوی سره د ژبې جنگ پکار دی. تقسیم او خلاصه د صورت د دې د بیان لپاره صورت څلور حصے دی. اولنی حصہ اته ویشایاتونه دي او په دې کې بیان د مشرکانو دی، دا غی قسمونه ذکر کوي، دا غی قسمونه ذکر کوي. دویمه حصہ 29 نمبر آیات نه تر 30 نمبر آیات پورې دا دې کې بیان د دوی مډل دی. دوی مډل ذکر کوي چې هغه اهل کتابو دا هغه ګنده عملونه چې هغه سره جنگ پکار دی. دریم حصہ د 30 نمبر آیات نه آیت نمبر 38 نه تر 99 نمبر آیات پورې یو کم 100 نمبر آیات پورې په دې کې بیان د منافقینو دی، کاغذی مسلمانان چې د اسلام په لمن یو بدنما داغ دی. دا کاغذي مسلمانانو ګنده عملونه هغه ذکر کوي. او لوی ګنده عمل یې دا و چې دنیا له ترجیح ورکوي په آخرت باندې، او د انقلاب د مهنت د پاره نه پاسي. سلورم عیسی کې د سلم نمبر آیات نه تر اخره وه سلم نمبر آیات نه تر اخره په دې کې بیان د مسلمانانو د مجاهدینو او دا غی قسمونه ذکر کوي. دا غا طرف نه راواله مؤمنانو جهاد کوي، چرته وختي تور سستی وشي نو فوراً توبه وباسي، او که توبه ومونه باسله دا سستی به نفاق ته ورسی او منافقان بشي، او منافق ته وي توبه وباسه، په توبه ونه باسي دا اهل کتاب خویونه به درکې راشي، او تا یهودي او فرنګي کې به بیا فرق نه وي. او یهودي او فرنګي ته وي توبه وباسه، گنینو دا مشرکانو بسف کی بودری گی، دا مشرکانو بسف کی بودری گی او مشرک باشی. امتیازات د صورت د مشرکان او اقسام علل الجهاد او د جنگ رفع د موانع او رکاوټونو ختمول خبائح او ګندا عملونه د اهل کتابو خباستونه د منافقانو دارنګې د مؤمنانو اقسام تذکره د مسجد زرار د الله تعالی او د مؤمنانو سودا ان الله اشترى من المؤمنين تعالی او د مؤمنانو سودا قاتل الذين يلونكم من الكفار سوره توبه تا دیر نمونه اخلی دی سورت تا سورت براءت ہوئی فدی کے بائی کارٹ تے دا مشرکانونا دیتا سورت مشردہ ہوئی یا روون کے سورت الحافرہ وطا ہوئی کنستن کے سورت چکنستل کئی مخزیہ وطا ہوئی شرمون کے سورت منافقان شرمئی سورت مشخشقہ وطا ہوئی منافقان و زلون چئی الفاضحا شرمون کے صورت المنکلا عبرتناک سزاور قون کے صورت المدمدما مدمدما و توئی تباہیرا ولی المفرقا جدائی را استن کے صورت المغربلا غلبیل کے خودل دے چھانی لگا ولنے صورت العذاب و توئی مسیر و توئی گوٹ کی بخلق کی المنفر صورت البعوث راپور تکون کے صورت صورت المبعثرہ شاغرہ برسے رکول کی را برسے رکول کی ندی صورت ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آغا ندر آوڑی نید لکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم دې لپاره عقلي وجوهات او تاجت نشته چې عقلي وجوهات چې کم ده نو هغه ویل شي چې زکات چې د دې په سر کې براءتون دی سورته قل یا ایو الکافرون کې هم براءت دی او سورته ممتحنه کې هم براءت دی ممتحنہ کم براعت تے خباز دے وجہ دادا چھنے نبی علیہ السلام نا نقل نوا چھنے نبی علیہ السلام نا نقل نوا عقلی وجوہات آغازان لبی اصل وجہ دان لبی واصل وجه دا ده د نبی علیه صلات و سلام نه نو نقل دا غی د وجه نه صحابه کرامو د دې په بسم الله نه لیکلې او دا دواړه سورتونه یو نه دي حساب کړی ځکه چې انفال چې دا چې د بدر واقع وا نو دا په اول کې نازل شوی دی مدینه په اول ځوان کې نازل شوی دی او سورۃ توبه کې تبوک ته او دا په اخر ځوان کې راغلی و نو هم کال له هجرت باندې یو بل سره نږدې هم نو او دویم د نبی علیہ السلام نه د سورۃ الانفال جدا نوم او د سورۃ توبې جدا نوم ثابتو جدا نوم ثابتو تر دیو جنا چې مضمون د دواړو یو دی دا په یو سورۃ حساب دی چې دې ته مئین ویل کیږي ینه د سورۃ الانفال آیاتونه د سلو نه کم دي دا 75 دي او د توبې آیاتونه هغه چې کم دي نو زیات دي 129 دي دا دواړه چې یو ځای شي دا په یو سورۃ حساب دي په یو سورۃ باندې حساب دي دویم دار چې د دې لپاره د ځان نه چې کوم دینو بسم الله جوړول یا اعوذ بالله جوړول دا د شریعت نه خلاف دی د ځنو قران مجیدونو په حاشیه کې اعوذ بالله ومن غضب الجبار دا چې کوم دینو لیکلی وي دا خود ساخته ده دا یا پر خورای ده او یا لاورای ده نگه یا لاور کی چاپ شوی یا پر خور کی سچوی چاپ شوی دا ده نبی علیہ السلام و سلام نه ده نقل سڑه تلاوت کئی و روانی پا دی بانده اوند ری ده اوند ری پا دی بانده بس بسم اللہ دی نوی پا مخی دی زی ان الله بكل شيء عليم براءه من الله ورسوله مزید داسې او کجر د بدغه ځای باندې تلاوت بس کو تلاوت بدغه ځای بس کو او بل ټیم تلاوت شروع کړي په سوره توبې نه هم دی اعوذ بالله و هم دی بسم الله و هم دی اعوذ بالله و اوم دی شکندنو بسم اللہ ہوئی دانه دگنی شدیتا بسم اللہ ویل ناروائی شکم یو روایت راغل دی تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہونا چه تپوس شیو ادی کتاسو بسم اللہ ندلی کلی ناغی تنسیل ماو کو ناغی نزنی ملحدین دا جوړی د قران کریم ترتیب چې دا نه بلد خلکو ورکړه دي او دا ترتیب چې کمندونو صحیح نه دی باغې کې عثمان رضی الله تعالی عنہ ویلو چې لئن قصته شبیهه بقصه الانفال چې د دوارو مضمون یو وو نمانگ زکا دا صورت دے پس اکی خواه دو او پا منز کم بسم اللہ اونلی کلا زکا چه دے دوارو رب دیر واضح ہو او جدا امکل زکا اول اول نازل شو دا دویم رسطنے نازل شو دے روایت کی زوب شتا مسند احمد روایت تے داغی چکم تحقیق احمد شاکر کڑے دے ناغی که غزی کرکڑی دی فی اسناده نظرون بل هو عندي ضعيف جدا بل هو حديث لا اصل له يدور اسناده في كل رواياته على يزيد الفارسي ويزيد الفارسي هذا اختلف فيه وهو يكاد يكون مجهولا ويذكره البخاري في الضعفاء دا یزید الفارسی باندې مدار دی او هغه چې کمدنو سندن ضعیف دی سندن هغه ضعیف دی دا هغې نه دا قاعدو مسلې راایستل هغه عقلي وجوهات دي خو بس دا وه چې د نبی علیه الصلات والسلام نه دې صورت په سر کې بسم الله نه و ثابت دې صورت دراتلو یو پس منظر دی مختصر غونته کې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله کافر سره صلح حدیبی او شوا دا غین پس وړو قبیلو ته اختیارو چې څوک د چا ملګری کیږي نو ملګری دي شي نو بنو بکر چې وو نو دا د قریشو ملګری شو او بنو خزاعه چې وو نو دا د مسلمانانو ملګری شو او قانون دا دی چې د دوه ملکونو یو بل سره واده وي نو چې کم ملک سره کم ملک ودرېد نو هغه سره هم څه شوه واده شو هغه سره هم واده شوه نو دا واده لکه ګویا د بنو بکر او بنو خزاعه مینځ کې شوه لکه د مسلمانان به قریشو سره به جنګ نه کوي نو چا سره به هم نه کوي بنو بکر سره به هم نه کوي پوه شو او بنو خزاعه چې دي نو دی به چې کمدنو د مسلمانانو سره واده وشوه نو قریش به د بنو خزاعه سره جنګ نه کوي لکه مسلمانانو سره چې نه کوي نو بنو خزاعه سره به بله به دا وه چې کره دې وړو ملکونو خپلو کې جنګ را ځي دا غټ په سره مرسته نه کوي لکه د بنو بکر او د بنو خزاعه په خپلو کې جګړه څه شي راشي نو مسلمانان به د بنو بکر مقابله کې د بنو خزاعه مدد نه کوي ځکه دا د قریشو خلاف څه کول دي مدد کول دي دا د وعده سری خلاف دي او قریش به د بنو بکر څه نه کوي مدد نه کوي ځکه چې دا د مسلمانانو خلاف څه کول مدد کول نو بنو بکر د قریشو سره شو او بنو خزاعه د چا سره شو د بنو بکر او د بنو خزاعه یو بل سره جګړه وا یعنی یو بل سره تاسو او شو داسي چې بنو بکر د شپې ولګیدل او په بنو خزاعه باندې حمله وکړه بالکل په ناجانه ټیم کې تهجد په ټیم کې په دای باندې چې کمندونو ورالل تیارې د جنگ بالکل نو هغه تیار نو ځنه خلک تهجد لپاره سیدل او چې کوم مسلمانانو ورالل په دای باندې په بې دردۍ سره چې کمندونو دینه کسان شهیدان کړل دای په دغه ټیم کې په دې سخت ټیم کې حرم پر او تختیدل حرم ته شو راو تختیدل نو دلته کې مشرکان چې دي نو هغه د بنو بکر مرسته شروع کړه ابنو بکر ورپسې چې ترالل حرم ته نو دا مشرکانو لګیدل نو دای د بنو بکر مرسته شروع کړه او ځنه بدبخت په کې دا وویل چې نن نمو محمد منو صلی الله علیه وسلم او نن دا خدای ونه او نن تاسو له حرم او خدای پناه نشي درکولې هغه کيم بنو خزاړې سجدان کړ تبانو خزاع مشرو عمرو بن سالم الخزاعي عمرو بن سالم الخزاعي هغه ولې سختم کې اسرا اوس غلو او مدینه ترابه مدینه ترابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کې ناشتو او عمرو بن سالم الخزاعي په دروازه کې ودره او وی وایل کونتا بنا ابان وکنا کونتا بنا وال ابان وکنا ولدا څه کمندنو زمون پلار وی او مونږه څه کمندنو ستا بچیو وسمت اسلمنا لم ننزع يدا د کم وخت نه چې مونږ اسلام راوړل دي نو مونږ ستانه الله جدا کړل نه دي مونږ لاس نه دراخ کله لا همو اني ناشد محمدا خلف ابينا وابيه الاتلدا زو نبی علیہ السلام ته زړه وعده را یادوم د مونږ د پلار نیکه وعده و ته یادوم فانصر رسول الله نصرا عتدا ودعو عباد الله یاتو مددا یاد خدای رسول مدد وکا او د الله بندگان مدد دراولېګا ان قریش اخلفوا الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا قریش وعده ما تکړه هغه چې کمندنو وعده خلاف کو وعده ما تکړه وهم بيتونا بالوتير حجدا وقتلونا ركعا وسجدا دای چې کمندنو د شپې په مونږ حمله وکړه د وتیر په مقام کې او د تهجد په ټیم کې وقتلونا ركعا وسجدا او د رکیع او د سجدې په حالت کې مونږ ووجلو نبی عليه السلام چې دا ویل نبی علیہ السلام نو سرتا یا سالم نو سرتا یا سالم سالم استا مدد شو مدد تاو شو قریش خبر در شو چې دا خوري بد شوی دی من وعده خلاف کو هغه ابو سفیان ته وی ورشا او وعده وتا تازه کو ورشا ابو سفیان راغې مدینې ته چا ته غږ ونه کړو لور کره لاړو مې حبیبه کره هغې ته نه طلایي غونډه کړه وي بابا ته لږ پاسه چې پایسه وي زه اوس کېنه طلایي ته غونډه کړه اوس کېنه نو هغې ورته وکتل وي ولې بچې دا طلایي زما مناسب نه وه که زه د دې طلایي مناسب نه وم هغه ته بابا وي تر دې طلایي مناسب نه وي بیا ته څخای دا د پیغمبر طلایي ده ته مشرقي او په دې نه کې نه ابو سفیان ورته وي لقد اصابك بعدي شيء چې ته واده شوې نه څه بل شان شوې غونتې او بیا دا به شوې غونتې ابو سفیان لور ته ووي نبی علیه السلام ته خبره وکړه په دې باره کې زنه شم ویلې څه اگر هغه ابو بکر ته وي ابو بکر ورته وي په دې باره کې چې کمندونو زنه نبی علیه السلام ته سوم نشم ویلې جمعه طالبان ولیدو یو غور ورته دا د خدای دشمن په کلانی خپل خیال کیږي زمونږ د توري پسې شوی دي کو ابو بکر ورته وی غلی کې نه خدای په دې غانو قاصد راغله د قاصد سوم نه وځي که قاصد په پوسټ باندې راغله نبی ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام ته کیسه وکړه چې طالبان دا ستیس کې ستېدل بما ورته دا خبر وکړه نبی علیہ السلام ته وی ابو بکر ته لعلک اغضبتهم ولئن اغضبتهم فقد اغضبت الله دې دې چې تا دې ناراضه کړی او کدی دی ناراضه کړی نو الله دی ناراضه کړی دی کدی دی ناراضه کړی الله دی ناراضه کړی دی ابو بکر راغی طالبان توی تاسو زمانه خپه شوی یې هغه وته پسو په ما دا خبره کړی دا وینه ته مشر حق دې وینه ماته معافی وکړي ابو بکر هغه ته وې زنه شم کاوله عمر خالا لاړو عمر ورته وی غل کې نه کینو هغه مو چې ګمنانو ورته وی بس وی بس مې نارسي چې خاصه دي یی نه زم چې دې دې پی پی کړل او ته ما ته وای چې د نبی علی سلام ته وایا حالی خو اتلان شه هغه زوم می او د تر زیری کې دې چې تر بیر د توخی حالی خو اله چلاړو علی ورته وی زپ خپل نبی علی سلام تر دې بارے کې نشم سو وایلې ته دا شوکا چې د ماسپخین په مونږ کې اعلان وکړ چې زمونږه وعده چې کمندونو بس بار حال لا او اعلان وکړ نو نبی علی سلام او ابو بکر سووي نو سیدا یې نور مال سبب تدبیر نه راځي ابو سفیان چې د ماسپخین مونږ شو ایماندار او زوی اعلان وکړ هغه چې کمندونو اعلان وکړ یاره مونږه وعده دا شانته کې شرانو نه غلطای شوې دي او د بنو بکر مرسته کړې ده د ویزه امنو چې دا څه چلې کړې ده مونږ مشران په ټول خپيو او مونږه وعده تا ز کول ز بیا را لګل ټول په جرګه باندې تاسو څنګه لکه برای کرم هغه وعده په وعده ده نبی علیہ السلام په موږ کوونه غارو چې څوک سوې سپېغه کې سړې غار او ابو بکر ورته هم سونه وي چې د راوت تاسور شو مدینه ته مکه ته راغی خلکو ته وی مست چل له کو ویدا کیسه وا تا وکړه هغه و ته وی چې تا وی نو نبی علیہ السلام یې قیاس کوي هغه سو وی بنا وی ابو بکر سو وی بنا وی عمر سو وی بنا یسه خیر شرمولېخه وی خیر شرمولې تا دې کمنو لګه ټول خلکو ته کارګر چې موږ په خپل غولو خپایو او دې ته مينتونه کوو خدای له شکمنینه باندې را سره مخ کار کړل خې شرموله چې هغه دې ته سونه نه ته څه شیلې تلې چې کار نه تلې یو طرف نه خو نه کیږي دا سره طالب جان واده خو نه دي چې قبل تو یو طرف نه ایجاد شوه دې صرف څه پاتې قبول پاتې طالب جان دې بادشاہ لور سره نکاح کوو هغه بل د خیره سره شوه دې نیم کار شوه دی نیم سره پاتې دی زماره طرف ایجاب شوه دی صرف داغه د طرف قبول سره په بیا خو سره هغه طالب جان کار کړو صرف د ابو سفیان د طرف ایجاب شو د نبی علی السلام او داغه د طرف سونه شو قبول نه شو نبی علی السلام تیارای شروع کړی تیارای شروع کړی او د فتح مکه لپاره او اعلاناتو شو چې وعده ما تا دا وعده چه کمدنو ما تا دا مدائی آتون آرالل و دی اولانای رکو کی دا سوی شایاتون دا دا مشرکانو ببارکی دی نو مشرکانو قسمونه ذکر کئی یو قسم آغا دی چه غی سر وعده شوی و اغم و آهدین دی چه غی سر وعده شوی و بیا ځنی وو چې د وادې وخت نو مقرر نو هغه دی اول دو آیاتونو کې ذکر کړي دویم ته سماغو چې دا هغه وخت مقرر وو هغه څلورم نمبر آیات کې ذکر کړي پنځم نمبر آیات کې محاربین ذکر کړي چې چا سره جنگ وکړ دی او شپږم نمبر آیات کې مستامینین ذکر کړي چې د مسلمانانو وطن ته په ویزه باندې راشي نوم نمبر آیات نه وجه د جنگ ذکر کړي علل لجن چې دا د جنگ قابل دي او جنگ وسره وکړي بیا د ولسم نمبر آیات نه سترانه رکاوٹو ندفع کئی رفض موانعو او ترغیب ورکی جهاد تا چه مدد با هم اللہ کئی اللہ با هم مدد کئی برات من اللہ و رسوله شلوان دے دا طرف دا اللہ و دا پیغمبرنا بلکل بائیکاٹ و جدائی دا برات یو ظاہری وی ظاہری تینا بلکل جدا شا ظاہری جدا شا بائیکاٹ جو ام برات اعتقادی دے دا غیر عقیدینا دا غیر طور طرز او دا زندگینا اعتقادی و عملی بائیکاٹو کا جدا شد آغینا براتو من اللہ اشلاوان دو جدا والده بائیکاٹ دا طرف دا اللہ دا پیغمبری حاوی کسانو نام آتو من المشرکین تاسو سر لوس کرده دا مشرکانو نام چه وقت نو مقرر نو آغیل محلت ورکا سالور میاشت محلتی والا ورکو دا د کونډې غم چې و سالور میاشتې او لس ورځې دا په مشرکانو کې هم رواجو دین ابراهیمی کې وه چې یو ښځه و خاون به مړ شو نو هغې به چې کمدنو سالور میاشتې تېرولې غم به یې کوو دا اعلان چې دی نو په مشرکانو ډېر غمېدلی وو چې مونږ ته وایي چې سالور میاشتې مهلت دی ولی من کنڈی خزی ہوں کابرگرام شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل چه داور تدار چه قرآن ہوئی چه گویا کتاس و خزی ہوئی حضا مسلمانان خاوندانو نو دی ساتلی دی ساتلی دی وعدی سرستاس و حفاظتو نو چه وعدہ خلاص ختم شوا نو خاوندان اللہ سوچت کرو او ځان ل خپل حفاظت په خپله کوه اوس د مثال دا شو لکه کونډه خزه نو په دی بانې هغې ډېر زیات غوسه شي وو چېلیمون کونډ شو پسې هو فلار دی اروات عشر نوګر دی په زما کې آزاد سلور میاشتې خدا یقینو کوي دا مو وایي چې د سلور میاشتو کې به مونږ دومره ځان تیار کو چې مونږ به مسلمانان کمزوري کو او مونږ به د الله دین کمزورې کو دا یقینو کوي چې د الله د دین اس نه شیروانه ولی والمو پوه شي یقینو کوي چې یقینا تاسو نه یې کمزوري کوونکي الله لرا په تېښته باندې او په منصوبو باندې کنه د الله دین او د الله پیغمبر نه شي کمزوري کولی او یقینا الله تعالی دی شرمونکي د کافرانو الله کافران رسوا کوي وعدان من الله ورسوله په مجمع عام کې د بایکاټ اعلان بیا نبی علیہ السلام رستو ابو بکر حج لولېږو په تیمه کې نه رستو اولته یې د کندنو اعلان وکړو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حج لولېږو په خپل اول اعلان پړومبی کال باندې د فتح مکه نه پرستو پړومبی کال نبی علیہ السلام ډایرک حج لاړنا زنه ولا وجه وای کوئی زکه چې هغه ټیم حج په ټیم باندې نو زګه دی باندې سیکا والا میاشته به رستو کولې مخې کولې نو بیٹه مولا حج نو ولې دا بیٹه مې په ابو بکر کو دا وجه غلطه ده دی به نسی کوله میاشت به رستو کولې مخکې کولې خو د حج میاشتو ته بهسه نه وي هغې کې به نه کولې رستو کول مخکې کول د حج میاشتو ته بهسه نه وي وجه دا وه یو وجه دا وي چې په وجوب علی الفور خو نشته یقینینو فوراً واجب دی حج بل کال وو کی دا موي چې کېدی شي په نبی علیہ السلام فرض نو واصل واجب دا و چې بیت الله کې لا بربند کو نیو مشرکانو په بربند طواف نه کول نو نبی علیہ السلام دا لیدل نو غوښتل ابو بکر اولی که چه صفائیو کنو بلکا اللہ وزل آرشن نبی علیہ السلام سے ابو بکر اولی گو نو ملگرو اتوو ایلتاقو ابو بکر اولی گو او دا استاد کور سڑے نو او قریشو سره د وعده زما تول اعلان دی او نور ټولو قبیلو سره د وعده زما تول اعلان دی دا خو استاد کور سڑے چو کی نو خوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی توی بیور شور پسې او سب اعلانو کی نو یو ځای تا ابو بکر رسیدل او شال تعالی رضی اللہ تعالی عنہ رسی علی رضی اللہ تعالی عنہ چې ابو بکر ولیدو ډارې پته وای امیر او مامور بیا امیر راغله کما مامور راغله ابو بکر علی رضی اللہ تعالی عنہ مامور راغله خو یو اعلان بز کوم بس دا اعلان بز کوم هغه ته صحیح ده واذان من الله ورسوله اعلان د طرف د الله او پیغمبر نه خلقو ته مرض دغه حج باندې شان ورشا کشمیر رحم الله عرفی شزی کی ذکر کئی چه دا غلط خبره ده چه پا کما عرفا پا کم حج کی ده جمع پر ادراشی ناغا حجی اکبری آنور حجون وارا حجون دی بیداد عوام خبره ده داد عوام خبره ده نبی علیہ السلام چه پا کم کال حجت الویداوا نو پا آغا کال باندی عرفت جمع پر ادراغلی و ابو بکر دا حج پا کال دا نو عمره چی دا نو دا وڑو که حج دی او حج چی دی نو دا غٹ حج دی هر یو حج غٹ دی یوم العجل اکبر اغا اعلان دا دی شیقینن اللہ تعالی ویزار دی د مشرکانو نو پیغمبر یې هم هغه هم بیزار دی و رسوله او پیغمبر یې هم دا تر شوی دی په اسم دی نه باندې او اسم دی نه باندې چې آته پوشي او په محل باندې آته اولاوي لکه اما بعد فإن خیر الهدی هدی محمد فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَخَيْرُ وَيْلٌ جَائِزِي أَوْ خَيْرُ وَيْلْ أَوْلَادِي خَيْرُ وَيْلْ أَوْلَادِي وَرَسُولُهُ أَوْ پَيْغَمْبَرِيُمْ أَغَوْمْ وَيْزَارَ دِي حالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفعن نشی نواو ریدل شاغوی ورسولی ہی چه اللہ ویزاره ده مشرکانو ناو ده پیغمبر نا ممانه غلطه ده نشاگر تهوی ویده لقایده جوڑه کا چه فائل و مرفوعی منصوب مفول و منصوبی مضافله و مجروری ابو الاسد دوالی تهوی ویده سه قواعد والا جوڑ کا فائل توبتم فهم فهو خیر لکم کتا صوبه و باسه ایتو دا فائده من در تاسولا صدمان در دیر خدا او کوا اختلی تاسون یقینو کئی چه یقینن تاسون نشی کم دوره کوله اللہ لرا دا اللہ دین نقصان نشی کوله او خبر که کسان چې کفر کرده پازاد درد اون کی ایل اللہ دین آتو من المشرکین دا دویم قسم دا مشرکانو نذکر کئی مگر آکسان چه آغی سر دا وعده وقت مقرر مگر آکستان آتو من المشرکین چلاو دکڑے تاثر دو مشرکانونا بیائی کمی ندکڑے تاثر معمولی هم یعنی پا دی وعدہ کی غداری ندکڑی فلم یو زائرو علیکم آدم آو دیتی کم دنو مدد ندکڑے تاثر مقابلہ کی دیچا تک بنو کی نانو فاتم مویلے مادم دو پورا کئی تاث دی سرا پورا کئی تاث دی سرا لاؤسپل وعده و سره چه کمدنو پورا کئی پورا کئی دی سره لاؤسپل ان اللہ یقیدکا وجه ذکر کئی ان اللہ یحب المتقین یقین اللہ تعالی مینا کئی دا پریزگارانو سرام پای اوز درین قسم محاربین محاربین دو قسمو چه کم سر جنگو آغا دو قسمو یو خو آغو چه آغای سر اصلا وعده نوا مشرکانو او وعده و سر نوا مخی نا چه کم دنو آغای پا جنگ کیو دویم چه کمو تای وعده دا ما تاولو اعلانو کو دا وعده دا ما تاولو چه وعده موقع تیم ختم شی آغا محاربین شوس آغا محاربین شو آغای سر اعلان جنگ دا اشور حرم نمراد زن خلقوی اغا مشهوری دی سلور خو بهتر خبر ادا ده چې دلته مراد هغه سلور میاشتې دي چې د اعلان د براءت نه وروسته د اعلان د براءت نه وروسته چې کمدنو کمې سلور دي لکه په نو ذی الحجة دس پانې حج او اعلان وسو تر دې نه وروسته سلور میاشتې به حساب کی محرم سفر ربیع الاول او در ربیع الثانی لس رضی در ربیع الاخر و ربیع الثانی لس رضی پوری دا چه کمدنو مراد دی دکا دا دیل محلت ورکڑی شو دا محلت دامیانشتی دا دی پا حق کی اشور حرم می دین آغا اشور حرم ذاتی ندی دا دی پا حق کی چکم اشور حرم نی آغا محلت چولا ورکڑو دا اعلان نروس کو آغا یادی باو کی جوت لري میاشت دامن صدا کم ولا مهلت ور کړو نو واړنی مشرکان پر کم ځای کې چې مو می تاسو دی لاره او نی وای دی لاره واخرو مو بند کې دی لاره بند کې خی دیان کې واخذ لهم کل مرصد او کې نه دی تا په هر یو دار کې په هر یو چوکای کې او په هر یو انتظارګا کې هر ځای کې وته کې نه فائل تابو اقامو السلام نو کدی راو گردی و اقامو کراو گردی دلی توباوی السلام او وید راو مز دا ظاہری علامہ رتو بی فائل تابو و اظہر الیمان توباوی السلام ایمان خارکو ایمان پسخ کارکی گی پا منزبانی او پا زکاة و اقامو السلام او در مز لراوری کئی زکاة او ادرا و مزرع و رکزکات اخلو سبیلا خوشی کئی لارد دی بیاوت سمو آئی دکا چی اقینا اللہ تعالی عرف خونک محروبان وائن آحاد من المشرکین سجارک دا سلورم قسم ذکر کئی مستامینین چی آغای امنو غاڑی مسلمان نے امنو غختو نبی علیہ السلام و سلام دا امن دیر خیال ساتلے و پخپلے و نورلے و چابا امنو خوختن ورکاو بے اوس ویزی تا اس ایمان ویلی چی چھو دار حرب یو کافر ہو اوغد مسلمانان وطن تا پو ویزر آگے دام یو اس ایمان نی امن خوختلے بے یاد مسلمانان و فوج لا یو کافر راغی او مالا من راکی ز جنگ نکو ما مالا من راکی تاکہ محمد ابن قاسم رحمه اللہ تعالی را شدر آجا جاہیر لور لیم تو خزی لیم انور کو او بیخ پلزید آمن تو رسولا وائن آدم من المشرکین سجارک او کے اوتند مشرکانونا آمن غوالستانا نو آمن ورکتل را تردی پوری واوری خبر دا الله کلام دا الله معلوم شو چې مسلمانانو وطنی باغی کې او پارځای کې دا الله دا کلام بیان دي چې او مشرک مرضی چې دا ته موقع ملاوی کې دا الله دا کلام دا اوریدو ثم ابلغوا ما منام بیا ورسو دل راځه دا منتا شخ په امن ځان وګړي دار دیو جنا چې خپل نه یو قوم دې چې نو پويږي كيف يكون للمشركين عذاب كتوا جماعة حكم كي شوي واجنا ندي سرا چوا عدادا نجواب داغي جواب كي چدا وادا تراغي بوردا چدي دي کمدنو پر زان ساتي زان پر ساتي چکالا دتا پتا اولا گیدا چه زو زورا وریم او زو پا مسلمان بره مندل شما دے بیا دا وعدی ماری خیال نساتی پا دی وعدہ دے زان ساتی دار دا خپل فائده دا پار استا دا پار نا کائفا یکون المشرکین آدم سرانگی بی مشرکان لر وعدہ ساتل عند اللہ اپنیز دا اللہ بانے وعند رسولی اپنیز دا پیغمبر علیہ السلام مگر آکسان چه لوجه کڑه تاثر اپ خواد شما تیزت من کی فمستقامو لکم فستقیمو لهم ترسو بوری چه دی خیال ساتی تاثر را تینگ بیستاثر سر اپ وادا فستقیمو تاثر سرم تینگ شی پو وادا بانده تاثر سرم کلک شی یا خینا اللہ امینه کئی نمو تاقیانو سرم چه زان بچ کئی دا بیلو زائنا ان الله يحب المتقين يقين الله من كيدا غصرا زان بچي وادي ما تولونا كيف ويزر عليكم سرنگي وي وادا كيف سرنگي وي وادا او خیال ساتل دوادي هي يزر عليكم خديش كم نور زورا ورشي بتا سباني غلبو مومي بتا زورا ورشي لا ارقو فيكم لهم ولا ذما د انتظار نکستا سو بارکی الا ولازم ما الا رشتہ دارای ولازم ما نو دوا دے الا رشتہ دارای او ذمہ ته کمنو وادا زنه وای الا د الله نو نو قسم خیال نه ساتي او نه د وادي او نه د کمونو د وادي الا ولازم يرزونكم بافواهم دا ردی ګندا مرونه ذکر کوي چې دوی قابل له جنگ دي اکار د جنگ وسره وکړي شي کایفا يرزونكم بافواهم خوشاله کی تاسو را په خلوق په لوبانه او انکار کوي او انکار کې زړونه د دی فاسرون فاسقون زیاد دی نه دی نا فرمانا زیاد دی نه دی نا فرمانا هم سکه مکافران ټول نا فرمان دي کا اکثر کنه دل ته خو زیاد په کنه فرمان دي لکه ځنه وږي خشته دل ده په سخنا خاص په سخ مراد دي شغه وعده ما ته ولې معنا ودا کې زیاد دی نه دی بیلوزا وعده ما تون کی وتون کی دوا دینا وجه دوا دی زنا ما تو وادی زما کولو داغه وجه ذکر گئی اشترا بی آیات اللہ خواہ کدی با درود اللہ وانی وزما مولی اسواد دوان سبیلی نو بند شده دلار دا اللہ نا یا بندی نور خلن دلار دا اللہ نا لازمی متعدی دوارا یا خینان دی بد دی آغا شده یه کئی دار خوبون فی مومنین انتظار نکی دیو مسلمان بارا کی آم اکڑا کچاوائل چه دی مسلمانان و سرا مهاجرین و سرا دوادی خیال نساتو دکا چه اغیر اشتدارو نزد قومی تعصبو خاندانی سو تعصب خاندانی تعصبو قرآن وی نفی مؤمنین خبر داره چه مسلمان سرینه لگه داده رشته داره ده وجه نوه داده ایمان دشمنی وان نو آمی که انتظار نکه ده ایمان دار باره که ده قسم فلازم ما اونده واده یا ایلند رشته داره ده قرابت فلازم ما اونده واده او داده زیادی که اونکی ده حد نتیره گئی تو وو باسی بچ پشی ترغیب تو بیتا نو کدی تو باوی اصطلاوی درو مجواری کزکات فَيْخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ رُونَ اسْتَاسُرِ بَدِينِ کے عجیبہ کتاب دے او عجیبہ قانون دے دا اللہ لگ سات مخ دشمن دے سورہ فلاس دا تستا وجلو تولار دے تے وجلو تسری فلار دے کچھ کلمہ ویلن رور شو بس کلمہ ویلن سشو رور شو ذکر دشمنائی چھے کما وجہ وار آغاز شو خاتم شو دشمنی پا کوبر وار او کفر ختم شو وانو فصل الآیات او جدا جدا بیانو مدللنا او حکمنا لقومی عالمون نپار دا قوم شغی پوئیگی و اینکا تو ایمانو من بعد آدھیم او کدی چکم دنو ما تکڑا ما تکڑا قسمون اخفل من بعدیم پس وادی ردینا وادا کی اکثر قسمی و توانو فی دینکم او اعتراض او کستاز بدین کے وطوانو فی دینکم توان فی الدین دلتا فی روڑو فی وطوانو الدین او نوی وطوانو فی دینکم او اشارہ دا دی خبری دا چی دا دین پا یو حکم باننے سڑے تانو کی او اعتراض کی او کفر کی دغاو کی استهزاء کی مدعا سے کمن طعن فی الدین طعن الدین دای چې فی نوی نو مطلب دا چې ټول دین تباد وای نو که یو نیم حکم تباد وای او پاغه طعن او اعتراض کی نو خبره نه او د فی فائدہ دار چې او سره د یو حکم قطعی حکم نه چې داغه د دین نه کېدل قطعی دی د دین نه کېدلی سر یعنی دا پته چې دا یقینی سر دین یقینی دین دی دا مطلب دی دا نه چې عمل کول په فرض دی مسواک ته مسواک د دې چې کمندنو د دین نه کېدل سر دا دین دی نو تواتر سر روایتونه راغلی دي چې مسواک د دین حصہ ده او دا دین دی نو په مسواک نه انکار کفر دی او عمل سنت دی نو په مسواک باندې اعتراض کوونکې او مسواک پورې خندنه کوونکې دا کافر دی فقاتل ائمه الکفر کافر نه د کفر لیډر دی دا رنګ یو سره په حدود باندې اعتراض کوي چې دا قوانین دا د کمنو وحشت ته بربریت ته او دا د بریک ورډ زمانه چې کمندنو قانون دی دا د دین په یو لوی حساب باندې حدود تین دی لکه فلا تاخذکم بهما رافت فی دا د قران یا سنت دی نو په دې باندې اعتراض کول کفر دی قاتل و امتل کو یا پرده چې دا نو د دې د دین نه کېدل دا قطعی دی دا قطعی دی دا سنور احکامات تی منز دے زکاة تے او پا دیسی زنوبانی او سڑے جے کردن توان او تشنیع کی اعتراض کی دا کفر دے دے مرتد کی گی پا دیبانی خدای او کسو اسلامی حکومت پہ وجنی تب او پویا کائے تاکار دا دے اسلامی حکومت چی دے ناغب وجنی مرتد شب دی سرا که توبه اونه استلا نو دیو وجلی کی او کچر تدائیو جماعاتو او یو ڈالاو او داغی فوج و مقاومت اکو نو اسلامی حکومت پا پدی چڑائی کئی دا قاتلو زامت لب فقتلو زان لشیوی او قاتلو یو تن سرسک جگڑی نکی یو تن پسی بل اخر راولی یو تن اعتراضو کو اغه چې کمندنو اسلامی حکومت ته وژني فقاتل و امت الكفر قرطبي بدی ځای لیکلی دی وی استدل بعض العلماء بهذه الايه على وجوب قتل من طعن في الدين اذ هو كافر شالمان الدين دليل نیول دی شاغه تاوجل جائز دی واجب دی چه سوک چه کمدنو پا دین بانده اعتراض کی د دین په حکمونو باندې اعتراض کوي. نانن سبا دور د عقلانیت ته هر سبا عقل باندې تلی عقلانیت ته او د خواهش پرستای دی نو د دین نه خبر نوی نوې دین زکړوي او نو په دین باندې پوئږي او خریلې پرېلې وي سوندر والدي مونډر او هغه به کمنو کینی نیرته به کینی او هغه به په دین باندې سکی اعتراضونه کوي. خامن شی وي بوی به تی نزیز خایندو او دی به کمنو اعتراضونه کوي او وی به ځان ته مسلمان. دا د کمنو خطرناکې خبرې دي. فتوانو فی دینکم بس الله د اسلامی نظام راولی بلان و گازر اپروتی لکا سرو دیرون و جه کندون دا سر گازر اپروتی خو بیا با سو کئیم نخو بیا با دا سی پوزی پا سمیع خو و دوانو فی دینکم خو دیسی کندون اعتراض کئی خو تان کی بدینستاسو کئی فقاتل ائمه الكفر نو اج نه دالی جنگ وکي د لیډرانو د کفر سره دای سره جنگ وکي یقینا د لا ایمان لهم نشتره خیال سات الله قسم د لیډرا تعلم ينتون کې دې شي شدې بن شي د خپل بادا مالینا ترغیب کې تعال دا حالات قاتلون قوما آیات سره جنگي کې دلا سي قوم سره نکثو ایمانهم شدې مات کړو خپل قسمنا پل قسمونه مات کړی دي قامو به اخراج الرسول او دې اراده کړو خاص دې کړو دې استل پیغمبر واهم بده حکم اول مره او دې شروع کړو پتا سبحانه پاول زل ابتدا اول هغه دې نه شوی ده صحیح ده. خلق رومبه جنگ کمی تابعی بدر دې کړه ندی کې مسلمانان رومبه تلیو کنه کافر پر راغلو نو هم بدعوكم اول مره حدیث مطلب دی مولانا سندی رحم الله تعالی او ځای کې ذکر کوي وی اعلان جنگ خود اغذر تیم نشوي دی چې کم تیم کې دارو ندو کې مشوره او څه وی وځنه بدعوكم معنی په نوښه اعلان جنگ خود کافرو د طرف شوي دی او په اغه رد شوي دی چې په کم تیم په دارو ندو کې څه وشو جرګو شو چې نبی عليه السلام مړ کړي او نبی عليه السلام د الله په حکم باندې مدینه سره راغی کلی جم خو په مکه کې شروع شوه او د چار طرفه شروع شوه د کافرو د طرفه شروع شوه سمیه چا شهید کړي و عمار چې کندونو چا یاسر چا شهید کړو دا ټول چې حباب کانو چا سملاولیو بلال چا سملاولیو د نیره چا شهید کړي و فکیحا چا پلوڑو باندے والے وان دا خو اسلامو چې دیتا ہے کفو کفو کفو کفو کفو کفو لاس بند کئی نور خو چې کندنو شورو دا چار طرف اشیو با دا مشرکانو دا طرف اشیو با تاو اللہ تعالی رستوی زوز شورو واچوی او چې شورو مواتلو نطور بطیقی کې مک دی حت تعالی تکونا فتنا زوز شورو واچوی فاهم بادا حکم اول مرام او دې شروع کړو همیشه د جنگ ابتدا چې کیږي نه د کافر نه کیږي او خلک ګوري نه قوم باندې حکم اول مره او دې شروع کړو تاسو باندې پاول ځل حتا شونهم آیات سویری کید دینا الله پوان تاسو الله دې لایق ته تاسو یری کید دینا یعنی لحاظ د مخلوق مکوا او د مادیات لحاظ مکاو بس الله تعالی چې کمنو د حکم خیال وسات الله ډیر لایق ته تاسو ویری کید دینا زکات تاسو ایمانداری ان کوندو مؤمنین زکات تاسو ایمانداری شاه اسماعیل شهید رحم الله تعالی اصول فقہ کې اوزای کې ذکر کړي تا مختصر رساله د اصول فقہ کې ناغه وی چې ان چې ده ادا په معنا د ازرازی ان کوندو مؤمنین زکات تاسو ایماندار قاتلوهم اعلان جنگ او فواید د جنگ ذکر کئی خاتلوم او جنگی گئی دی سرا دی جنگ اولانا فائدہ یعظمهم اللہ و بیدیکم زاور کئی دی لرا اللہ تاسو بلا سنو تناسی او خود مزیوائی یا الله کوپر غر کی، یا الله کوپر غر کی، یا الله کافران تبا کی، یا الله کافران تبا کی، یا الله یهودیان تبا کی، یا الله امریکا تبا کی، یا الله امبی رشاتو ہے پاسا کنا چه پاسا نو اللہ تبا کی ستاپ اللہ سے تبا کی چه جہاد راغل دے نو اللہ تعالی اسمان نکانی نو ورئی اوز با جه کمدنو مسلمان پا دیبان نکانی ورئی سزا اللہ ورکی کافران اولا مسلمان خود لگ پاسی کنا دے دلا سوا چی بیا گورا یعذبهم اللہ بیدیکم سزا ورکی دلر اللہ ستاسو بلا سنو باندے ویخزهم او شرمی اللہ تعالی دیلارا او شرمی گی بیا با جیازونو بڑالی پور انخلی دی جیازونو ویخزهم او شرمی اللہ دیلارا ویان سرکم علیم او مدد کی استاسو اللہ پا دیبان نی تدی مقابلہ کی اللہ استا مدد کی یا اللہ تزم امرست اوکی یا اللہ تزم امدد اوکی یا اللہ تزم امدد اوکی تتالی پا غارا سمدد دتر اوکی نوڑای دتر اوچا تکی نړای د سره اوچته کی ګلاس د خپل تور واړی څنګه مدد کارو که چې مدد وکي نو قاتلوهم کرا الله تعالی د نصرت وعده په قتال کړی ده ته میدان تورشه چې بیا الله ستاسو مدد کوي کنه کوي وینصرکم علیهم ان تنصر الله ينصرکم کتاب د الله د دین مرسته کوي نو الله ستاسو مدد کوي دا چې څوک د الله د دین مدد کوي دا غي نه تاسو وکا چلے مدد کئ کنه کئ الله مدد کئ کنه کئ وینصرکم علیهم او مدد کئ تاسو الله په مقابل دی ویشفی صدور قوم مؤمنین یاره وینه ده کنه میچ د سنی سنی دی دغه سمکه کې رواني سړی و ته ګوري کنه وی دا ټټرې پی اخیږي دا لا غون تکي ټټر پدی اخه ته پاسونو ګرنیټ راواله نو ویل نو ټټر پی سکا پدی وری ټټر یخی ویشفی صدور قوم مؤمنین دی وجه دا زنی زنی پدی تر یاب تو تغڑی گی را تغڑی گی کنا چه سڑی و تا گوری ویشفی صدور قوم مؤمنین حتر وری پدی یخی گی سینہ وری پی یخی گی اللہ ویشفی صدور قوم مؤمنین او یخی پی اللہ او سڑکی پی اللہ تعالی سینی دیمان دارو حتر او سینی دیمان دارو ویوزیم غیظ قلوبیم او ختم بکی الله تعالی غصه د زړونو د دای تا کافر ډیر غصه راغلیو وې زومونګه چې کوم د اسلام ختمو مونږه مسلمان ختمو غدی د غصه مصوبم لګی شي ختم شي بیا به ته کوم دنو لکه په بډا کې ورکړی ومنډه وای نو غصه به هم ختم شي لګا وایز غیظ قلوبهم او ختم بکی الله تعالی غصه د زړونو د دای وایتوب الله علیهم او مې ربانی وکي الله پاک چا باندې او مې ربانه کې الله پاک چا چهرا دې وکي دا هم د جنگ یو فائدہ ده ځکه زونو ته په ایمان نصیب شي ایمان نصیب شي هغه حدیث کې راځي وې دا څه بختور وومي شاغه به کمندنو زنجیرونو بلاست دي جنت ته دي مطلب مسلمانانو اټکړو کیونی ول راي وصل هغه ایمان سکو راوړو په زور الله رب العزت ایمان تراخ کله کا دا الله مې ربانه دي نو وایذوب الله علی من یشاء مې ربانه کې الله پاک چا چې را دی او کی او الله دې په یو دک متوالم ام حسبتم ان تترکو دا دې کم نه نو ام حسبتم من حل کړو او سورته بقره کې شیطان د چګینی ته ځان لکه سړی او تب جنات تلار شي او تب دغه شانت پاتې کړی شي ځان لکه سړی ورناسیا او بس پل ذکر و اذکار کوا و روش نیوا او مجمعات تذر آزا او وقت دیر خسرده ده لانکه ده چه املاس تقوا نپاسی نه ده املاس تقواگانی با پاسولو چه دادی نی پاسولی ده جانت پتم امایا چه تو ازو بدا که چانده پاتی با پری با میدی اللہ هام آسف تو ما استاسو گمان ده چه پری با خود ایتا ایتاسو پری با خود لیشی سمطلب یعنی ما پکره شی چه بس تش آمنا ده لدیر ده و ذکر و اسکار و سلاوات و روجا و منز و دار الاسری لیر ده او تاور دین اجتماعی خدمت نی کرده ده دین ده حاکمیت ده پارا او ده دین ده غلبی ده پارا و تا خدمت نی کرده دار تا نی کرده او تر دب کشان ده پات کرده شی فلم ما یعلم اللہ اللذین او لا نبو ازل اولی اللہ او لانه به خار کړی الله هغه کسان چې یاد کړی تاسو نام فلا الله به خار کړی فلا میتخذو من دون الله او نه جوړ کړی غیر الله نه علاوه او نه پیغمبر نه او نه ایماندارونه ولی جاد سره دوست ویسار شیخ سره مولا به ولی جاد کلی جاد یعنی زړه پورې دوست والله خبير مما تعملون الله خبردار په عمل تاسو یرا ټیک تبس مونږه وژنو غره جمعتونه جوړه یارا جمعتونه بیت الله کې خدمت کیو جمعتونه سکی جواب چې جمعه جوړول دا چې کم دنو د کفر سره फायदा نه کوي هیڅ फायदा نه کوي ما کان المشرکین یعنی یو سړی چې کم دنو د دین یو کار کوي لکه منځواله اسلام دی کنه ها ور سره چې کم دنو بت تسکی سجدا کوي مسلمان دی کنه ولی د شاهدین اعلان په سهم بل د خپل عمل گواهی د کفر ور کوي چې زه سیما کافر یم شاهدین اعلان په سهم بل د عملی گواهی هغه د کفر ور کوي دا عمل د منزل फायदा دا نه ور کوي फायदा نو لکه چې سجده غیر الله تا شرکو د حکومت د غیر الله او حاکمیت د غیر الله شرک دی کنه لا یشرک فی حکمه احد او چې او سره قانون د غیر الله مانی او هغه چې کمندنو اکثریت لا قانون حق ور کوي نو هغه چې منس کوي شاهدین علی انفسهم بل هغه د هلو د حرمت ذمہواری هغه چې کمندنو اکثریت لا ور کوي هدای چې کمندنو شاهدین علی انفسهم بل د دو عمره د دو حج د دو روژه هغه دله څه فائدہ نه ورکی دا شرط ته په ایمان کې چې د نواقذ د ایمان نه به بایتا کی شان ورشا کشمیر رحم الله تعالی ذکر کړی دی چې د ایمان سره دا ضروری ده چې د ایمان کم سيزونو باندې ایمان ماتيږي کم ته قران کفر ویلی دی نو دا آغا سی زنانو بایتاک کئے نو یتاها کمون الاسواغوت این یتاها کمون الاسواغوت دیتا ہے کفر ویلی دکنی دی ویلی نو دا تاغوت حاکمیتنا تاغینا بایتاک کئے چه زر تاغوت حاکمیتنا وانا تاکسریت حاکمیتنا وانا شاہدین آلان فسین بالکف مفہوم سر روانا مفهوم خبره چې ته ویلې مفهوم مخالف دا بل طرف راواله چې او سره دې کمنو اشهد ان لا اله الا الله وي یعنی کلمه وي نو په کار دادا چې شاهدین علی انفسهم بالایمان شاهدین علی انفسهم بالایمان په کار دار چې دا عمل گواہی دې چاور ایمان ورکی لکه مونږ ویلو یو توحیدی اعتقادی دی او بل توحیدی عملی دی زړه کې بم لا اله الا الله وی خله باندې بم لا اله الا الله وی او په عمل کې بم لا اله الا الله وی کله زړه کې سړې وای چې سجده لایق الله دی او په خله وای چې سجده لایق الله دی او دې چې کمندونو قبر ته ټیټیږي او دې چې کمندونو بت ته ټیټیږي دا د خپل اقرار منظور دی چې په زړه او سړې دا مني چې حاکمیت د الله دی او په خپل وی حاکمیت د الله دی او دې عملن چې کمندونو لګیا دی او دې په حاکمیت د غیر الله کې داغي ترویج کې داغي خدمت کوي شاهدین اعلان حسین بن ایمان شو شاهدین اعلان حسین بالکفر ټیک تا کفر عملی وي چه عقیده نوه نو کفر سوی عملی وی لکه مومن بالله بوی خو مسلم لله با مسلم لله با نوی نو مومنم بالله شو مسلمم ما کان المشرکین ندی مناسب مشرکان لرا جوڑا ولد دی جماعتونو لرا مشرک ته ګوره او جمعه جوړولو ته ګوره. مشرک ته دې جمعه جوړي چې مشرک دې ګندنو جمعه جوړي هغه مسلمانانو لې بنگړی ته ولې دي خاص فتا دي شدا مجروح زیر پالان توخ ذری هم در گردن خر می بینم بیا سنا از زخمی شو او کته چې ګندنو په خر کې خوذا دا اصله کته بچا واچول په خر باندې ولې مسلمان بنگړی ته ولې دي چې دې ګندنو جمعات نه جوړي شو مشرک باندې جوړي شاهدین اعلان حسین بالکل او گواہی کون کی اقرار کون کی اخفل زان و نبان دو کفر دا عملن دے دو رسی زان سردید رکھتے سے گوٹ کیوں لکھا کنا وائے یہاں اعلام دیکھنا ضروری ہے دیا بری پدی و اعلام العالم دی کتاب نم دے کتاب نم یاد ہوا شاہدین اعلام حسین بالکب بلائے کہ ابھی تتا معلوم داخل اچھی دوڑ دی عملو نا دی نیک عمل دوڑ دی شرک تعملون ٹنگیگی وفی النار خالدون او پور کی بری امیشوی انما یامر مساجد اللہ یقینا جوڑی جماعتون دا اللہ آغا خلق شیمان لری پا اللہ بانے و پر درستان آئے باندی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لی ازار آیتم الرجل یا تعاد المسجد ازار آیتم الرجل یا تعاد المسجد حشدو لہو بالیمان شکل دیو سڑے اولید چې جمعه ډیر خیال ساتي نو تو وایا چې دیبا دې ایماندار دی فشهدو له دې یعنی دا جمعه جوړول ایمان علامه شاهدین اعلان پسین بل ایمان سو کنه ذکر دا جمعه جوړول دې ایمان په اعمالو کې تاسو زړه کې څه شي ایمان چې مونږ کای نو په ایمان کې وای ورنکړه زکات ورکای په ایمان سو ورکړه چې فیصله د الله قانون لوري په ایمان سره ورکړه غواړي ورکړه نو چې زړه کې ایمان نه او فیصله کوپري نظام لوري نو د عمل غواړي د سره ورکړه ایمان ته د کوپر د کوپر ورکړه دا مسله د کیسه مسله شته هما دا ویل چې کوپ چې الته تاغه ته غلط وي دوره د چې عملی کافر شو لکه عمل لري چاره د کوپر د ګناي کبیره ده لکه چې پسړه کې وته غلط وای او که پسړه کې وته روا وای او خو وته وای سورته مائده خو لا پاتې هي نما امر مساجد الله یقینا جوړي جمعتون د الله غسو کو شیمان لري په الله باندې پر درسته نه او درې مزرا ور کوي زکات لرا دا اقام الصلاه دا شاهدین اعلان حسین بل ایمان مخک ما یو ځای کې وي فینتاب او اظهر الايمان یعنی څه مطلب واقام الصلاه دا ښکارا کول لګنا واقام الصلاه او زکا او درې چې کمن مزرا ور کوي زکات لرا فلم یسل الله او مې ریږي به د الله نه نشانه صرف او صرف د الله نه ریږي فلم یسل الله یعنی الله سره صدر نه جوړي فاسا اولایکا ایکون من المهتدین یقینی خبر ادا صدا خلق دی ہدایت مندون کو نام حال تم فقات الحاج یردی غټ غټ کارونه کوي کنه اجیانو لسور کوي اجیانو لسور کوي خیراتونه کوي اجیانو لول وی خیراتونه کوي آسان خو جواب دا غشو آسان جواب دا غشو چې د کفر او د شرک سره دا نیک عملونه قبولو خو ظاهر کی کستا سو فکری دا تکرار معلومی تاسو ته فکر نه دی ولی انما یامر مسمخ تیر نشو ما کان مشرکین یامر مساجد الله شاهدین الان حسین بل چې کفر کړی نو دا هغه یو نیک عمل قبولو نو بس حجیان وګور کولم څه دی قبول نه دی دا دی دوباره لکه ذکر کولو ته ساجد یو خدا له دې په دې فخر لري کو چې مونږ اجیان له سور کو او مونږ دا کو مونږ دا کو مولانا سیندی رحم الله تعالی او توجیه کړی دا او توجه به وغواړي نه هغه فرمایي لکه سن چې د مشرک چې کمزنو یو عمل هغه قبول نه دی دک شانتی د مسلمان یو عمل هغه د جهاد سره برابرې دلې نشي. د مسلمان یو ذاتی عملونه شاید کمندنو شخصی اعمال وي د هغه د جهاد په سبيل الله سره برابرې دلې هو ایذل تک جهاد سره مقابله ذکر کړی دا کمن امن بالله والیوم الاخر وجاهد فی سبیل الله ونه شوې خو ایته به دعوی لکه ستاسو زین د کوم سوال راغی نو هغه لکه مول نسیندی ته راغله خو ایته به دعوی چې دی اجال کوم شکایت الحاج سره خو ایمان نه ذکر کړی چې لکه دا د مؤمن او باور کول یو مؤمن دی اگر واجبات ورکی خلقولا خیراتونه ورکی یو مؤمن دی جماعت جوړی یو مؤمن دی هغه منځونه کوي هغه د کمندو صدقات ورکی و هغه مؤمن جهاد نکي اول مؤمن جهاد کی دا ډول برابر نو دی یو طرف ته ایمان نه ذکر کړو دی بل طرف ته ذکر کړو همونه سیندی ابراهیم الله تعالی وای چې دین معلومیږي چې تکمیل دی ایمان په جهاد باندې راځي بغیر د جهاد نه ایمان مکمل نه دی نو ځکه دی بل غاړه ته نه ذکر کړو ځکه وای دی بل غاړه ته نه ذکر کړو حاجال ذم ثقات الحاج آیا کرده وی تاسو ابوار کولا جانو لرم دو اقامت دین محنت دا ضروری خبر دا جهاد فی سبیل اللہ چه اغا مکی وی اکا مدنی وی دا ضروری خبر دا چه دا دین دا پارا دا اقامت دا پارا و محنت کئے دا دین علاوہ دا اقامت دین لیو زیرہو علا دین کلی دا دین علاوہ کا تا طول محنتو نا اغا جزوی محنتو نا دی کسوک مسترہ بلی دا ته کمندونو یو جزوی څه دی مهنت ته کڅو کلم خرابلی او که مولا لګیار مدرسه کې تدریس کوي دا د علم څه دی خدمت ته کتابونه لیکي د علم خدمت ته اج حال تم سکایت الاج وای امارت المسجد الحرام آی ګرځوي تاسو کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی وای وی دی وای چې د دې خدمت کوم تاسو ته څه وای پیچی می بسی پڑاو می اللہ ری سارا دی می بازای غر کر ندت توائی جزتیت می بازای کی وی دین کم نی چه توائی زیر دین خدمت کو ما می بل توائی لگه دین خدمت کائی می آو کون سکے می کافی پڑاو می اللہ ری سارا دی کافی غر کر تیدار دین خدمت تی حالکا علم زان لشه دی فنون و کتابون زان لشه دی دین زان این دین عند اللہ اسلام الیوم اکملتو لکم دینکم خدمت داد لیظهره على الدین ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی کونو انصار اللہ کونو انصار اللہ تعالی را دین نصرتو کا حاج آل دم سقایت الاج آئے گردو ایتاسو ابوہر کولا جانو لران او جوڑا والدو جماعت عزت من پشاند آگچا ایمان لری پا اللہ پرد رسوان اے باندی وجاد فی سبیل اللہ ایمان پسخ کارتو مخ ایمان کارکلو پو آقام اس سوالات اس ایمان کارکلو پو جہاد باننی و جہاد فی سبیل اللہ او جہاد او کبلار را اللہ کی وی اللہ وی وی دی وی تیلک آغا شانتی کردائی دی وی نا نا دا مجاہد خود اشگر دے تخریب کار دے دا بلتی نخلے امن پسند نے اس جواب خدا رکھا دا زان لکم لگیا دے دا چاملہ سغوا نا پاسی داخده کنا داخده قرآن ورپسی وی لا یستوون عند اللہ تا اللہ پا نسل دی ورپسی دیاوی الَّذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا لا یستوون تفسیری امو وضاحت امد لا یستوون امو لا یستوون عند اللہ ندی برابر پنیز دا اللہ تعالی اللہ تعالی توفیق نور که اکلا کتب ظلم بانده لا یدی القوم الظالمین الذين ترغيب جهاد تا او بشارت مجاهدين تا هغه سان چې مان راوړو او هجرت وکړو جهاد وکړو په دین د الله کې فی سبیل الله فی راوړي کنه راوړي دا الله تعالی د دین د کم رکن د زلاول لپاره چې مهنت وکړو جهاد فی سبیل الله کې حساب شي دور چې کمنو آسان کړ دور آسان کړ وجاهد فی سبیل الله او جهاد په لار د الله کې بیا معلم پان وسیم په مالونو وبدلونو باندې داړي د شت درجه والا اعظم درجه تن اند الله هغه درجه والا په نزد الله باندې اولایکم الفائزون داخلك دي کامل کامیاب ډیر ورګې دل رب دې په مهربانه خپل باندې فارغان او پرځامنتیا او باغونو باندې دې لپاره جنات نو باغونه دل رب دې کې نعمتونه دائم همیشه وي په دې کې تر تل تلا یقین الله تعالی دا غسل یا جر لوی ير دې زموږ رشتہ دار دي بل رکاوټ راځي چې مونږه ولو کنا انو از مونږه رشتہ دار دي کله پلاری کله دغه مهاجرین خو به خیدا شو کنه نو پلار و مکه کې او ځوی وبو مدینه کې داسو دا زمو خپل رشتہ دار دي عمر رضی الله تعالی عنہ په احد په موقع کې تاسو یو طرف ته شو نبی هغه بل طرف ته شو نبی تر تا کوون فلک سره ته نو مو نو شو یو پیره مې داسې پری خو دی بل پیره مې پری خو دی ما ما یو نو سره ته غاړه وی وته او هو په موقع کې مبارزه کې عبدالرحمن غبل طرف ته نو را پاسې د ویحال مې مبارز شاغک نه کو زګه ما ماجی وو عائشه رورو کنه دا ابوبکر زیو د نبی له سلام خو او شاغک نه کو یې رمړ بس پرې دا ابوبکر پاسې نبی علیہ السلام متوی سکے ویدانو کو دانو کو رضا بخت سوئی دل سنبھالو ما زوی بسی ور پاسی نبی علیہ السلام متوی متے انا بے نفس کیا بابا کر متے انا بے نفس کیا بابا کر داسیو قرآن وی رشتہ دار لے آگر چاگر پا دین رشتہ دار اے ایمان والاو لا تتخیزو آباکم و اخوانکم مجوڑو ایجے کندن پلاران قل اورونا پلیاران ان صاحب الكفر على الايمان کدی چې کمنو خوګړی کفر لره په ایمان باندې چې دې کفر له ترجی ورکړه بیا به کمنو تر دا نه وای چې را زما ستره وټونو ته لاړ نو موږ چې را خامہ خارښت داري دنو لکه منډه تړله ور سره شکو دا پته بیا لګی کنه اولیاء ان صاحب الكفر على الايمان کدی چې کمنو خوخو ان صاحب الكفر على الايمان زمان رشتہ دار اولادو مامانو نو چاورتا ہوئی وی اگر پسی ندی وی چپ شو یا خوشتا شی خراب ہوئی وی خوالا ولوارنی شو یاشتا شی خراب ہوئی یعنی صاحب مردان کی جماعت اسلامی والا زین اللہ مولی سے پسیلار زمان بیانو زین اللہ مولی سے تیوی اللہ دی خصاتی مشغور زمان مشر ملگره چیدی مرتبی وی دی وی را را ولوی زمان جلسہ کی بم بیانو کی وی خبری او غړي روخيار دي جن الله مولا سي ماشاء الله هغه ورته ير وي دا چل زباو خو خاله چې دې دې کې بیان وکي دا زمونږ درسونو ته ډېر تقویت ورکي چې دې دل تراشي او بیان وکي ورته یو خل ده دې دې شي ته کوپر وای پار نه کې وته وي نو کبه دې جلسه کې وته وي نو تاسو هغه ټول ټونه به خراب کی هغه وته نه نه بس دې مرام هر صاحب الكفر على الايمان ان صاحب الكفر على الايمان خوګړنی دی کفر لره په ایمان باندې همایا تولوا منکم فینم فاولائکم ظالمون همایا تولوا منکم او څوک چې دوستی کوي دینا او سره فاولائکم ظالمون داخله چې دینوم دی ظالمان فاولائکم ظالمون قل ان کان اباؤکم ایمان څخه دی وګوره چې څومره ځای ته ورسیدا قل ان کان اباؤکم زورونه ذکر کوي او یره د دنیا حدیث څنګه ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو لا یبلغ احدکم ذروۃ الایمان لا یبلغ احدکم ذروۃ الایمان حتى یکون الناس عنده مثل الابائر فی جنب الله تاسو کې او تند ایمان ګړډای ته نشی خاتله تر سو پورې چې دا خلق د دمخه تا د پچو غونته کې نشی دا الله په مقابله کې چې او طرف ته الله او بل طرف ته غیر الله او چته د غیر معنی د پلار معنی د خزی معنی او د رور معنی د رشتہ دار معنی د عزیزوالای معنی د تبر معنی او د خپل تجارت فکر د سره او د الله حکم او د الله دین په پاتې کیږي او هغه قرزای او هغه علی داخلي نو پر خپل ایمان د لګ نظر ثانی وکړه پر کم ایمان کې چې د مقابله طاقت نشته هغه ایمان په منزله د الله ایمان نه اپا منزل دلہ ایمان دی کلو شین خلان مقصودی فقط لگا دا منافقان ایمان ولی ایمان نو زکا ایمان نو شاگی که دا مقابلی طاقت نو اگه عزیز ولی نخفک اولا دیسه کمدنو من یو طرف تر پیغمبر طریقه وی ابل طرف تعزیز ولی وی پختون فرمس پر آغستی سکر مڑاغ پلان کیری نن وینا کڑی وا نسشی قبر پخی ما چې زخه چارې وو ته وا ما خو کار نه خوسته کې دي ځولي نه دنو دیو څه دي ځولي نشي خپه کوله حاجی ځولي نشي خپه کوله او پیغمبر سنت پر خودل دا وته غازر خاري دا وته کار نه خاري دا الله حکم نه بل طرف ته ویرا پاجی دا الله حکم نه بل طرف ته وی لیډر دی دا آیات کریمه چې کندنو دی ته سوچ په کار دی آیات چې د الله رب العزت ناراضه کول تا آسان دی د پیغمبر ناراضه کول تا آسان دی قاتل شفائی نوم ډیر خورو سړی ولا ملاقات لا لاړو چې او قتل نو قاتل شفائی ګیر خورولا هغه توري هغه ریس مه تراشي چې ګیر خره نوم دی ویل اٹک په دروازه لیکل شوی دی چې بزرګ دی او څه ګیر خره اغو ته اغاریش میں تراشم لیکن دل مردمان میں خراشم گیر اخریما خود چازل میں نوی ازار کڑے نسکہ میں دانون دیر خور شو اغو ته اغا دل مردمان میں خراشی لیکن دل رسول اللہ میں خراشی وید خلق ازرنان دار ہے خود نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ ازار کو بس قتیل دارک پوئشو وطا لگ پاتشا اغو گیر اپری خدا وطا ہوئی جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی مرا با جان جا ہم راز کر دی اللہ دے خوشحالہ کہ جس طریقے دے اللہ کلاو کڑی لوگ پتی دو کم جو سکھ میں ازار کڑی ندی تمہا خودی تا پی کرنو نن خلقو تا خز خپا کول گران کار دے خو اللہ و پیغمبر آسان دی دارنگی عزیز ولی خپا کول و تا گران دی و یره مړه د درې مې دوا ده او شو مې دیک دی څو کو یار نو عزیز ولی ده کنه یار نو هلکه د پیغمبر طریقې ته نه ګوري د الله حکم ته نه ګوري دا چې کمنو سوچ په کار دی لګ ورته ووایا انکان اباؤکم کوی پلاران ستاسو زامن ستاسو و اخوانکم نبی علیه السلام نو ویلي لا یؤمن احدکم حتا کنا احب الیه من والده و ولده و الناس اجران چه در طول نورت زنیم خوک شده نو ایمان نده هنکان آباؤکم خوی پلاران ستاسو زامن ستاسو حورون ستاسو وازواجکم و بیبیان ستاسو کام کبیله تبر عزیز ولی ستاسو واموالن طرفتم و او مالونا چه گتایی تاسو و تجارتون او سودا تخشون کسادا چه تاسو یریگی دو کوتکی دلو داغینا چه توائی ما جمی لجرابی را اوڑی دی او که جهان لزم انو دا جرابی را تبیسی کی گی پاتی کی گی کوٹا کی گی یا می اوڑی لچه کمدنو گرمی لما چردانه را اوڑی دی او که جهان لزم انو دا پیغمبر تازین را اخلما نواغر آتا کوٹا کی گی مچردانه بیسی کی گی پاتی کی گی چه دادتا خوگو و تجارتون ترشونا کسادا و مساکنو ترزونا او کورونا چه خوخوی تاسو او سیدن لاغی چیارا جی زمون کلی و زمون دی کلی مازی گر یا اللہ تو مکسم بخدای رے یارا خوی پا مکم ادنی من دینہ بے باندے بے بدل نکم خوا زمون دی کلی مازی گر تا دی کلی مازی گر بسی اوائی دی سنگر مازی گر خیر دی آو قربان خود کلی مازی گر تی کندر انو قربان ہے پٹنگ شواتا مساکنو ترزونا آو کورونا تاس خوخوی دی لرا محبوبی تاسو تا احب و الیکم تاو چه تا پنا خوش شریفه کی ویلی دی چه زن اسم تفضیل دا چه کمدنو دا پار دا تفضیل لفائل لازی خو یو سو دی چه آج کمدنو پا مانا دا مفعولی یو احبو دی یو اشهر دی او بل ابغض دی ابلو فلان اشغل من ذات النحیین اشغل لگانا احبا الیکم دا چه کمدنو محبوبی تاسو تا احبا الیکم دا محبوبی تاسو تا من اللہ دا اللہ نا و رسولی او دا پیغمبر دا غنا و جہاد ان فی سبیلی ہی او دا جہاد نا پلار دا اللہ کی تولی دا چای شکولی للی فاتر ربسو من اللہ دا اللہ دا حکم نا دا دا الله د حکم نه صدا خواږي و رسولي او د پیغمبر نه و جهاد فی سبیله او د جهاد نه پلار د الله کی دا منافق د نفاق وجه داوا چې هغه انقلابی مهنت لنه تیارې دو مونږ روزي حج لاغوم تیارو هغه تیارو خو جهاد ته نو تیار په دلته د جهاد فی سبیله زکوې و جهاد فی سبیله او د جهاد نه پلار د الله تعالی کی فتربصوا انتظار کوئی تر دې پوره چراولی الله خپل فیصله شاهزاد دربان نه الله راولی حتا یاتی الله تر دې چراولی الله خپل فیصله او الله رب ال عزت توفیق نو ورکي اکلا کو ته بنا فرمانه باندې القائمین علی الفسق الله رب ال عزت توفیق نو ورکي کوم نا فرمانه تا نا فرمانه تا الله هدایت نه کی توفیق نو ورکي طول بچه را شو بولیم